Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Danske Ahmed Samsam afsoner lige nu på 5. år en dom for terrorisme. Men problemet er, at Samsam siger, at han er uskyldig, og at han i virkeligheden har været i Syrien som agent for PET og FE. Spørgsmålet er, hvad er sandheden? Og det spørgsmål er der nu et politisk flertal på Christiansborg, der vil have svar på. Det sker i kølvandet på, at vores politikere også er ret enige om, at en kommission skal kulegrave omstændighederne omkring hjemsendelsen af FE-chef Lars Findsen. I dagens udgave af reporterne, der spørger vi, hvorfor skal sagen om Ahmed Samsam overhovedet undersøges, og hvorfor skal det ske nu? Velkommen indenfor hos reporterne. Og vi begynder med spørgsmålet, hvorfor nu? For hvis vi spoler tiden cirka 24 timer tilbage, så var hverken den konservative Søren Pape Poulsen eller Venstres Jakob Ellemann Jensen særlig meget for at gå ind i den her sag om Ahmed Samsam. Det blev ret tydeligt på det pressemøde, som Blå Blok ellers havde indkaldt til i går for at tale om FE-sagen. Vores politiske redaktør Alexander Wils Lorentzen, han var en af de mange journalister, der var mødt op. Svendsen beskriver i sin bog, at Barbara Bertelsen ville fordreje fakta og fremstille Justitsministeriet bedre i en fortrolig sag, som PET og FE arbejder med. Der er flere kilder, der fortæller til os, at den sag drejede sig om Ahmed Samsam. Hvis det er sandt, bør det så ikke også undersøges det sagsforløb? Jamen det, vi skal undersøge allerførst, og det, vi holder pressemøde om i dag, det er de oplysninger, der er kommet frem på baggrund af Lars Findsens bog, hvor vi stiller fire klare spørgsmål, og vi også har et bud på, hvad der skal undersøges fremadrettet. Og det handler om den sag, hvad der må være alle mulige andre sager, man mener skal kigges på, jamen det må man så forholde sig til efterfølgende. Det vi holder møde om her, det er den konkrete sag, som Lars Findsen han et spørgsmål her kommer ud med. Søren Pape Poulsen, kan du klart afvise, at det vi hører dig sige her, at I vil konservativt udelukke og undersøge Ahmed Samsams rolle i den her sag? Ja eller nej, så her er spørgsmålet jo ikke. Ja, fordi den her sag, det handler lige nu om den bog, Lars Findsen har udgivet. Det handler om, hvorvidt man hjemsendelsen af efterretningstjenesten. Men er du og konservativ Folkeparti interesseret i at undersøge Ahmed Samsam-sagen? Er der behov for en undersøgelse for at få svar på de spørgsmål om retssikkerhed, der måtte være der? Jamen, jeg kommenterer slet ikke på den sag overhovedet, for det er ikke det, vi holder pressemøde om her. Jamen, jeg spørger dig bare, nej, er du interesseret i en undersøgelse, der kan kaste lys over den sag? Vil konservativt bakke op om det? Men det, jeg skal hjerteligt gerne vende tilbage til alt det, men lige nu holder vi et pressemøde omkring Lars Findsens bog. Samme principper, der gør sig gældende. Du taler selv om retssikkerhed, og Ahmed Samsam-sagen kan jo også have skadet Danmarks mulighed for at erhverve agenter til fremtidige missioner. Hvorfor ikke undersøge den? Det er et rimelig simpelt spørgsmål. Jamen det skal jeg nok komme tilbage til, men lige nu prøver jeg at blande nogle sager sammen. Vi står i en situation nu, hvor en tidligere efterretningschef for Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet nogle ting i en bog, hvor jeg der går ud fra alle ryster, hvis det her er rigtigt, det han har skrevet. Og det siger vi. Det skal vi have undersøgt. Det skal vi undersøge både på den kort sigt, at der er nogle svar, vi skal have fra regeringen, inden vi går til valg. Og så har vi selvfølgelig en undersøgelse, kommissionsundersøgelse eller lignende, som vi vil sætte i gang efter et valg. Jacob, og det her handler om. Spørgsmålet før, som du ellers sagde, du ville, fordi kan Søren Pape sidde i din regering, hvis han skal undersøges, og der rent faktisk rejser et spørgsmål, om han har kompromitteret Ahmed Samsams retssikkerhed? Jeg håber meget, at vi får et borgerligt, liberalt flertal her om en 14. dag. Jeg håber meget, at vi får et borgerligt liberalt flertal her om en 14 dages tid, når vi skal til valg. Det ved jeg. Og hvis, jamen, altså må jeg nu ikke få lov til at svare? Jo, men hvis du bare siger ja eller nej til spørgsmålet, fordi jeg vil have et borgerligt regering, så tror jeg, at alle her godt er klar over, det er også derfor, vi sikkert står her i dag. Men hvis der er en undersøgelse, der viser, at Søren Pape har kompromitteret retssikkerheden for Ahmed Samsam, og der er en undersøgelse, der skal i gang, altså Ahmed Samsams retssag starter her om et år, hvis der skal laves undersøgelse inden, eller samtidig, som vi har sat i gang nu, kan han så sidde i din regering? Du spørger mig, om Søren Pape kan sidde i en regering, hvor jeg er statsminister. Og til det, der er svaret, ja, må jeg nu ikke få lov til. Det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger om, om han kan, hvis der er en undersøgelse, der viser, at han har kompromitteret retssikkerheden for Ahmed Samsam. Jeg er udmærket klar over, at han godt kan sidde i din regering. Det vil jeg gerne have. Men hvis der skal undersøges, hvad hans rolle har været i det her, kan han sidde i din regering? Jeg kommer ikke til at foregribe konklusionerne på hverken den undersøgelse, som vi foreslår i dag, eller eventuelle andre undersøgelser, der måtte være. Og derfor så er det, jeg svarer på den måde, som Jeg ønsker at svare, det håber jeg også, at du respekterer, på dit spørgsmål og siger, at hvis en af os to måtte blive statsminister, så kan vi godt være ministre i hinandens regering. Også. Og en undersøgelse, der ikke er nedsat om et emne, som virker lidt diffust, det kommer jeg altså ikke til at forholde mig til, og det håber jeg, at... Men det er jo ikke diffust, fordi det er jo ikke diffust på nogen måde. Skal vi tage et sidste spørgsmål herovre? Om lidt, så skal du høre et interview med statsministerkandidat Søren Pape Poulsen, som i øvrigt var justitsminister, da Samsam-sagen rullede i første omgang. Du skal også høre fra Enhedslisten, som jo i mange år har ment, at en undersøgelse af den her mystiske sag skal indevendes. Men først, så skal vi lige have et resume af sagens detaljer. Ahmed Samsam er født i Danmark af syriske forældre. Han er vokset op i Vollsmose i Odense og Bellahøj i København. Fra en ung alder bliver Samsam en del af det kriminelle bandemiljø i Odense. Han har fra en tidlig alder flere domme på sig for blandt andet røveri, vold og overtrædelse af færdselsloven. Efter en kort fængselsdom tager han for første gang til Syrien i 2012, hvor han kæmper på oprørende side i borgerkrigen. Her møder Samsam DR's korrespondent Puk Damsgaard for at fortælle om det valg. Altså, jeg gad ikke mere. Jeg har haft en kriminel løbebane i cirka 8-9 år. Og nok var nok, altså. Ind og ud, ind og ud. Det duede ikke. Samsam kommer hjem til Danmark og afsoner en straf i et dansk fængsel i slutningen af 2012. Det er angiveligt her, at PET kontakter ham og laver en aftale om, at han skal agere agent for dem. Og ifølge Berlinske er Samsams efterfølgende rejser til Syrien sket på opfordring fra PET og FE. Rejser, der finder sted i både 2013, 2014 og 2015. Først finansieret af PET og efterfølgende af FE. Men da FE på et tidspunkt vil have Samsam til at tilslutte sig Islamisk Stat, som agent for dem, så siger han nej, og det er ifølge Berlinske her, at samarbejdet stopper. Nu springer vi frem til 2017. For her tager Ahmed Samsam til den spanske solkyst for at besøge sin storebror og komme lidt væk fra det danske bandemiljø. Men under turen bliver Samsam pludselig anholdt og tiltalt for terrorstøtte og for at ville købe våben i Spanien. Året efter, i 2018, bliver han den første dansker, der i udlandet dømmes for terrorisme. Samsam får en fængselsdom på 8 år. Den dom bliver senere til 6 år i Danmark, og det er altså den dom, han afsoner lige nu. Ahmed Samsam har siddet fængslet siden 2017 og har i sagens natur begrænset kontakt med verden uden for fængslet. Men en af dem, som man taler med, det er dig, Louise Dalsgaard. Velkommen til reporterne. Tak skal du have. Du er retsanalytiker og journalist på DR, og du har jo fulgt sagen om Ahmed Samsam tæt i flere år. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Louise Dalsgaard. Hvad handler den her sag egentlig om for dig? For mig, der er det her det store spørgsmål i den her sag, det er, hvorfor er der ikke nogen, der griber ind fra efterretningstjenesternes side, der Ahmed Samsam bliver anholdt? Hvorfor er der ikke nogen, der på en gelinde og hemmelig måde forsøger at få ham ud af den knibe, han er endt i dernede? Og hvorfor er der ikke nogen, der, da han så bliver dømt, forsøger at hjælpe ham hjem hurtigst muligt for herhjemme og få lavet en eller anden form for aftale med ham? I går der overtog den danske presse, kan man jo godt sige, det har vi også lige hørt et klip fra nu, blandt andet vores politiske redaktør Alexander Wils Lorentzen, jo et pressemøde med Ellemann og med Pape. De vil have svar på, om de to statsministerkandidater, de også var enige, at vi skulle have undersøgt forløbet omkring Ahmed Samsam. Hvad er det for ting, som vil være relevante at få undersøgt i sagen om Ahmed Samsam? Der er flere ting, der vil være relevante. Dels om alt er gået efter bogen i efterretningstjenesterne. Og det er jo svært, for der er ikke nødvendigvis en bog, der skitserer nøje, hvordan man skal behandle sine agenter. Men stadigvæk, altså, har man etisk og moralsk handlet korrekt i hans sag ved ikke at gribe ind allerede, da han bliver anholdt. Det er den ene del. Og så er der en del, der handler om, hvorvidt der har været en uenighed mellem efterretningstjenesterne og departementet, altså inde ved ministerierne, i hvordan man skulle håndtere det her med, om Ahmed Samsam skulle hjem til Danmark. Altså, da han er blevet dømt, der får man jo i lang tid, får han jo lov til at sidde nede i Spanien, inden han faktisk kommer hjem til afsoning i Danmark. Og er det, fordi nogen forsøge at stoppe det, eller hvorfor tager det så lang tid for ham at komme hjem til Danmark? Og hvorfor bliver der ikke lavet en aftale med Ahmed Samsam? Vi ved, der har været forlisforhandlinger mellem ham og efterretningstjenesterne. Hvorfor ender det ud i ingenting? Det er også noget, man kan undersøge. Så det kan enten være en meget bred undersøgelse, eller man kan selvfølgelig vælge at gå ned i detaljer med enkelte dele af de her tre ting. Jeg ved jo, Louise Dalsgaard, at Samsam generelt er ret interesseret i, hvad der sker i hendes sag, uanset om det er politisk eller om det er i medierne. Har du talt med ham efter pressemødet i går? Jeg har talt med Ahmed Samsam efter pressemødet i går, og jeg tror, jeg kan nøjes med at sige, at han er en meget glad mand, og han selvfølgelig gerne ser, at en kommission kommer i gang hurtigst muligt. Jeg må desværre ikke, fordi han har skiftet fængsel og så videre, siden jeg interviewede ham sidst, så jeg har ikke en interview-aftale med ham, og derfor er det begrænset, hvad jeg kan sige om, hvad han fortæller mig, fordi jeg må ikke kunne bruge det i interviewsituationer, hvis det giver mening. Altså, jeg er på hans ringeliste, men jeg må ikke ligesom udbasonere det i medierne, før jeg har den interview-aftale på plads. Mm. Så jeg kan sådan overordnet beskrive, at han er meget glad for udviklingen. Det er jo faktisk ikke noget nyt, altså at Enhedslisten i hvert fald vil have den her sag belyst. Men jeg er også lidt nysgerrig på, hvad har argumenterne egentlig, hvis der har været nogen overhovedet, været hidtil for, at det her skulle være hemmeligt, at det ikke har været belyst? For eksempel, hvorfor Ahmed Samsam ikke blev hentet til Danmark i sin tid? Det er rigtigt, at Enhedslisten har som det eneste politiske parti egentlig sådan ytret, at de mente, at den her sag skulle undersøges, og også hvis man skulle støtte en ny regering, ville det også være ikke et ultimativt krav, men noget, man gerne vil have en justitsminister til at sige ja til at undersøge. Men jeg vil sige, at når jeg har spurgt resten af partierne op til det her pressemøde i går, og det har jeg gjort også i valgkampen, så har der ikke rigtig været en interesse i at få undersøgt sagen. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvorfor den interesse så opstår lige nu. Det er jo nok fordi, at der også er en spionchef, der har udgivet en bog, hvor den her sag på en eller anden måde også nævnes, selvom han ikke nævner den ved navn. Men det har ligesom fået det hele til at bluse op. Og så siger du, hvorfor har der ikke været en undersøgelse indtil nu af det her med, hvorfor han ikke blev taget hjem? Jeg tror simpelthen ikke, at interessen har været der for hans sag. Vi spiller et lille klip, fordi min kollega fra Døgnrapporten, Jakob Weil hedder han, han har talt med Ahmed Samsams advokat, han hedder Erbil Kaya, og han fortæller altså her min kollega, hvorfor han mener, at Ahmed Samsam er uskyldig. Jeg føler mig ret sikker i min sag, men jeg kan jo ikke vide det med 100% sikkerhed. Jeg har jo ikke været til stede, men der er jo bare rigtig meget, der peger i den retning. Altså når DR sætter deres troværdighed på spil for den her sag, som fortæller om hans rolle i efterretningstjenesterne via deres kilder. Når Berlingske vælger at sætte deres troværdighed på spil for Ahmed Samsam, og når ifølge medierne i hvert fald, en af de fire personer, der bliver anholdt samtidig med Lars Findsen, og bliver fremstillet i grundlovsforhør, og bliver sigtet for at lægge oplysninger om Ahmed Samsam. Jamen, hvad mere kræver vi af beviser, skulle jeg til at sige? Louise Dalsgaard, nu hørte vi jo lige fra Samsams advokat Erbil Kaya, som jo er ret overbevist om, at Ahmed Samsam er uskyldig, og at han taler sandt. Hvor sikker er du på, at Samsam er uskyldig? Jeg synes, det er svært at stille det op på den måde. Jeg ved fra mine kilder, jeg ved fra det arbejde, jeg har lavet i sagen, og jeg ved fra Berlingskes afdækning, at Ahmed Samsam har arbejdet som agent for PET og FE på de ture, og at han derfor formentlig ikke skulle være dømt for de ture. Er der andet, han kunne være blevet dømt for, altså noget af den hash, man finder, eller det, at han var interesseret i våben, eller nogle af de overførsler, han laver, efter samarbejdet er stoppet med FE, der overfører han blandt andet penge ned til Syrien. Det skal jeg ikke kunne sige, men kernen i sagen, det er jo de ture, han tager, mens han er agent for PET og FE. Og hvis man udfører arbejde som agent, så skal man selvfølgelig ikke dømmes for den del. Nej, og han er jo dømt under terrorismeparagrafen. Så spørgsmålet er jo også, en ting er jo, at man har haft noget hash på, på sig, at man har været interesseret i våben. Tror du, at han har flirtet med terrorisme? Jeg tror, det er svært at stille det op på den måde. Som sagt, Ahmed Samsam overfører nogle penge til, hvad spanske myndigheder mener er terrorgrupper, på et tidspunkt, hvor han altså ikke har en chance for FE. Men spørger du mig, om jeg tror, at Ahmed Samsam har været terrorist og tilsluttet sig Islamisk Stat på sin tur til Syrien af egen fri vilje? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, at Ahmed Samsam, jeg ved også, at Ahmed Samsam ikke har været en del af Islamisk Stat, sådan som det lyder i den spanske dom. Mm. Louise Dalsgaard, her til sidst, kan jeg ikke lade være med at spørge. Jeg har jo en chef, som har haft tæt kontakt til Ahmed Samsam, og som har været med til at optrævle den her sag også. Det er ham, der hedder Simon Andersen. Han har sagt til mig i et interview, at han græder over den her sag om natten. Har du det også sådan? Jeg er mere vågen om natten over spørgsmål, jeg stadigvæk gerne vil have svar på i den her sag. Altså, jeg er mere interesseret i at finde frem til, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, og hvad der er midt imellem i den her sag. Og det er det, jeg bruger de vågne timer, jeg har på mit arbejde på lige nu. Louise Dalsgaard, retsanalytiker hos Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du var med i reporterne. Vel tak. Ja, konservative er nu pludselig blevet meget åbne for at undersøge sagen om Ahmed Samsam. Sådan lød det altså i går fra Søren Pape Poulsen. Men få timer før den melding, der kunne han ikke give os journalister et klart svar. Så hvorfor fik pipen med pludselig en anden lyd bare en time efter pressemødet i Blå Blok? Det forsøger vores reporter Mathias Stilling nu at finde ud af. Han har været ude for at finde Søren Pape Poulsen og spørge, hvorfor han har ændret mening. Jeg er i dag taget til Køge, fordi Søren Pape Poulsen fra Konservative skriver i en sms til Berlingske, at alt, hvad der vedrører hjemsendelserne i FE-sagen, skal undersøges. Hvis der derudover er et ønske om at undersøge Samsam-sagen, bakker det Konservative Folkeparti fuldstændig op. Det skriver Søren Pape altså i en sms. Og han skulle efter sin vej her i Køge klokken 10:45. Og nu er jeg på vej hen til den adresse i Køge, hvor han skal mødes med det lokale folketingsmedlem Mads Andersen. Hvor de sammen med to ældre skal mødes og drikke en kop kaffe og spise noget kage. Og jeg prøver selvfølgelig at få fat i Søren Pape for at spørge, hvad konservative egentlig ønsker i den her sag selv. Søren Pape, må jeg stille dig et enkelt spørgsmål? Jeg kommer 24/7. Ja. Jeg vil gerne høre dig. Det er i forbindelse med det, du svarede Berlingske i går med Samsam-sagen. Ja. Du siger, at hvis der er et ønske om en undersøgelse af Samsam-sagen, så bakker I op. Mener konservative selv, at der er behov for en undersøgelse? Jamen, jeg har kunne læse i medierne de forskellige ting, der har været skrevet om den sag. Og det kunne se ud til, at der var noget, man skulle have undersøgt nærmere. Jeg siger bare lige så stille og roligt, at man skal jo ikke blande den sammen med FE-sagen. Jeg synes bare, vi skal huske at skille de der ting ad, fordi det handler om to meget forskellige ting. Så jeg har ikke et problem med, at nogen vil undersøge det, og jeg skal gerne selv sige, at selvfølgelig skal det undersøges. Jeg ved jo lidt om sagen, kan man sige, men jeg kan jo ikke sige noget om den. Men mener konservative, at den skal undersøges? Ja, gerne. Du var jo selv justitsminister, da den her sag var på sit højeste. Kan du sidde i en regering, hvor at den blev undersøgt? Det kan jeg sagtens. Jeg har intet at skjule i den sag overhovedet. Men jeg kan jo ikke sige noget om den. Det siger sig selv. På pressemødet i går, der siger I den ene ting, og så kommer I ud med en melding et par timer efter, som er noget andet. Hvad sker der i de timer fra pressemødet til den sms, I sender til Berlingske? Men det er jeg ikke enig i. Det var fordi på pressemødet prøvede jeg ligesom at få lydhør for, at de to ting er to forskellige sager. Vi har en sag med FE, som er en politisk håndtering, vi skal undersøge. Hvad er det egentlig, blandt andet, der er foregået? Hvad har regeringen sagt? Har regeringen brugt sin politiske magt i forhold til vores efterretningstjeneste? Det er én ting. Den anden sag er jo noget helt andet. Og så vil jeg bare gerne skille ad. Og så, inden det begyndte at blive forblandet for meget sammen, så tænker jeg, okay, så lad os da lige få klargjort, hvad det her handler om. Jeg vil bare ikke have de to sager blandet sammen, for jeg synes, det er meget vigtigt at holde dem adskilt. Men hvorfor kan man ikke sammenligne dem? Det er bare to forskellige sager. Det er jo ikke én undersøgelse, man skal undersøge. Det er jo to forskellige undersøgelser. Det er sådan bare lige stille det, jeg siger. Mm. Så du mener stadigvæk, at man skal adskille dem? Ja, fordi det er to forskellige sager. Derfor kan man jo godt undersøge dem. Men de skal jo ikke være i samme undersøgelse. Det er bare lige så stille det, jeg gør opmærksom på. For de kan simpelthen ikke. Det er ikke én sag. at det er jo nyt, at konservative og flere andre partier nu er åbne for at undersøge Samsam-sagen. Men Eva Flyvholm, forsvarsordfører og flere andre... Men Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, jeres parti har man jo længe vil have den her undersøgelse på, på banen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er det, I mener, Eva Flyvholm skal undersøges i sagen om Ahmed Samsam? Jamen altså, jeg synes jo, det er da herligt, at konservative endelig har meldt sig på banen. Vi har gerne vil have det her undersøgt længe, så det var nok det bedste, der kom ud af det pressemøde, de holdt i går, vil jeg sige, at Pape godt kunne se, det måske var nødvendigt. Noget af det, som vi gerne vil have kigget på, altså der er jo det, der handler om hele Ahmed Samsam-sagen, kan man sige, som jo handler om, hvordan i alverden kan det ske. Altså, der skal det undersøges nærmere. Var den her mand egentlig, altså, var han ansat af danske efterretningstjenester? Hvordan kan det så ske, at man lader ham i stikken? Han kom jo til at sidde lang tid i spjældet, han kom til at sidde lang tid i fængsel i Spanien, ikke? Altså, hvis han i virkeligheden var ude at passe sit arbejde, hvorfor er det så, at man ikke sørger for at få reddet ham hjem i den situation? Mm. Det er jo det helt grundlæggende, ikke? Og det mener jeg sådan set, vi skal have. Det har vi fra Enhedslisten længe kaldt på, og det vil vi gerne have en undersøgelse af. Det har der ikke været politisk opbakning til, hverken fra konservative eller mange andre partier. Men det er jo rigtig godt, hvis vi kan få det nu. Men så må jeg også bare rette Søren Pape i forhold til, at det ikke er sådan, at det her det ikke har noget som helst med den aktuelle sag om Finsen og om Forsvarets Efterretningstjeneste at gøre, fordi det har det faktisk. Altså, så der vil også i mine øjne skulle indgå noget. Der er nogle brudflader til Ahmed Samsam-sagen, som kommer til at indgå i, som vi forestiller os det i hvert fald, i den kommission, man skal have til at kigge på hele FE-sagen og Finsen nu, fordi for eksempel noget af det, der har virket meget, meget suspekt i alt det her. Det har været, at både PET og FE har været rundt og sige til journalister og redaktører, at nu skal de passe på, at de måtte ikke skrive for meget om nogle af de her sager, som havde været dårlige for efterretningstjenesterne. Og det var altså både spørgsmålet om overvågning, som jeg også har lagt til Finsen, men det var også Ahmed Samsam-sagen, der blev nævnt som en af de ting, som man gerne vil have, at journalister ikke skulle skrive så meget om. Så der er nogle brudflader, hvor tingene godt, kan man sige, kan hænge sammen der, og det vil vi jo gerne have kigget på. Ja, og Eva Flyvholm, hvad har vi som samfund at vinde ved, at sagen om Samsam bliver kulegravet? Jamen, det er jo helt grundlæggende for vores demokrati, at man kan have tillid til, at de regler, der regulerer vores efterretningstjenester, at de faktisk er ordentlige, og at de bliver fulgt, at tingene foregår på en fornuftig måde. Jeg vil sige, der er jo der er jo ret åbenlyst et problem, vil jeg sige, hvis man bruger hemmelige agenter, og så efterfølgende bare ligesom efterfølgende ikke gør noget for at sørge for, at de ikke kommer til... Altså, kunne man vende den om, Eva Flyvholm, og sige, fordi det hele handler jo også om proportioner i den her sag, ikke? Hvad er konsekvenserne for landets sikkerhed, hvis for eksempel PET's og FE's metoder og ageren, for eksempel i forbindelse med at værve agenter, hvis det kommer for en dag, og udlandet for eksempel kigger med, hvad kan konsekvenserne være? Men der er jo altid nogle ting, der skal holdes hemmelige, det er klart, men omvendt så må man sige, at hvis man ikke sørger for at have nogle ordentlige demokratiske retningslinjer for sin efterretningstjeneste, så krakelerer det demokrati, det er meningen, de skal beskytte jo også, det er det ene. Og det andet er, at jeg tror da måske også, at hvis der er alt for mange af sådan nogle tilfælde, hvor, hvis, lad os nu sige, at det er sådan, det er, at hvis agenter bliver ladt i stikken sådan alt for mange gange, eller meddeler at gøre det, og ikke bliver håndteret ordentligt, så er det nok heller ikke sådan, at der er så mange, der har lyst til at samarbejde med efterretningstjenesten. Men det kan man sige, det forsøger efterretningstjenesterne jo sådan set også at skåle ind under tæppet, men det er jo jer, der vil have det frem i lyset, ikke? Så det er vel egentlig jer politikere, der vil have kuglegravet alting, som sørger for, at det her kommer for en dag, og det kan blive sværere at være agenter, for eksempel i fremtiden. ja, sådan havde jeg jo ikke rigtig set på det. Jeg vil sige, jeg tror, at det er helt centralt, at man også i demokrati kan se sine efterretningstjenester efter i sømne, om de overholder de lovregler, de skal. Det er jo for eksempel med den sag, der også handler om ulovlig overvågning af danskerne og politikere i vores nabolande osv. Altså, det er sådan nogle ting, det skal man jo kunne tjekke op på og undersøge. Og hvis vi har en sag som Ahmed Samsam her, hvor hvis en agent, der har været på arbejde, altså bliver ladt i stikken og faktisk ender med at sidde i fængsel i mange, i meget, altså i mange år, og manden i virkeligheden har gjort sit arbejde, som han skulle, så er det jo også en fuldstændig urimelig skæbne, der så rammer den person. Og det er jo klart, det skal man jo kunne i et retssamfund også være med til, altså at tage ansvar for, at staten faktisk opfører sig ordentligt over for individerne i et samfund som den danske. Så det mener jeg nu alle sammen, vi har en ret klar interesse i, at der er nogle retningslinjer, der skal spilles efter. Det betyder jo ikke, at der ikke er noget, der må være hemmeligt. Selvfølgelig, der er masser af ting, der er nødt til at være hemmelige, men man kan bare ikke have det sådan med efterretningstjenester, når man siger, at det her, det er aldrig noget, man må snakke om. Det var jo også det samme, altså det er jo også interessant i forhold til Samsam-sagen, at Når cheferne for Forsvarets Efterretningstjeneste og PET, når de tager en runde hos landets redaktører og journalister og siger, nu skal I passe rigtig meget på, at I må ikke skrive for meget om det her, ikke? Eller det kan være farligt, hvis man ikke skriver om det på rigtig måde, så er der jo også i mine øjne, altså så bliver der altså også lagt et pres, altså der bliver også kørt en skræmmekampagne, som også kan give bagslag, fordi det er faktisk vigtigt for vores demokrati, at man på den ene side ikke udleverer fortrolige oplysninger, det må man ikke. Godt. Det er der regler for, og det er der god grund til, men at man på den anden side også skal kunne fortælle om, hvad der rører sig, at vi også skal kunne diskutere vores udenrigspolitik og sikkerhedspolitik i befolkningen, fordi det har vi sådan set krav på, det er vigtigt for vores demokrati. Eva Flyvholm, forsvarsordfører hos Enhedslisten, tusind tak, fordi du var med dagens udgave af Reporterne, og så vil jeg også sige tusind tak til jer, der lyttede med. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.